Dominika Dagger, egunon. Egunon. Beraz gaurkoan, duela berrogoi urte, gal talde armatu parapolizialak bere lehen eriotz atentatua burutu zuen Baionatikian, Brunefkarrikan, Ramon Oñedeja edo Katxu izeneko militantea erail zuen, ondotik galak beste hogeita bost hilketa baino gehiago ere eragin zituen. Zuk nola joitzen duzu, mila behatziun talarrogeita iruko, abenduaren emeretziko egun hori? Hogeita iruko abenduaren emeretziko egunak markatu du haustura bat nolaz bait jende askoren bizian eta gurean ere funtsean. Emeretzi hortan zen justu egu berriko oporak entzineko eguna eta arratsontan ni parean bizi nintzen eta ari ginen eskolarazko klaseen bukaera prestatzen festa bat ospatzeko egu berri eta tiroke, fin, zerbait arabot xuxo arraroa entzun genuen eta atera ginen askifite, parean baitzen kaiet ostatua, Bourgneuf-Carrican, biziki ostatu famatu bat, bilgune nausia Baionan, gerai hortan, eta hor aurkitu genuen beraz Katxu, gazte hori, egoaldetik etorria aterbe bila eta hilik atseman genuen tiro bat buruan. Oso gertakari zinez larria, et latza, oso zaila da deskribatzea gain ditu gintuen emozioa garaian. Bera ala jendea bildu zen, izutua oso aserrea zen sentimendu azkarena. Biziki onkitua ginen, aseginen juka, gariketan zehar, salatzen erreiketa hori. Hala, eta hortik hasi zen, beraz, ez zen lehen atentatua. Zen lehen galeko, gal talde hori, terroristaren lehen eraiketa. Baina errealitatean, ez zen lehen atentatua, ez genekien, geraian, baina jadanik izan zen Joshi eta Josean errefusiatu gaztean baiketa urrian, gaur egun deitzen den Patxa plazan, eta gero jakintzen. Espainiol polizia batzuek baituak, erramanak Donostiara, gobernamenduko egoitza batera, hori dena noski ezen bere ala jakin izan, ondotik jakintzen, basaki torturakotuak izan ziren, errailak, eta lurperatuak izan ziren Alicante inguruko toki herri batean. Eta bakarrik hamabi urte berantago agertu ziren haien gorpuak kasualitatez eta horrela beraz azken finean jakin zen zer bilakatu zen haiekin naiz eta ez zen duda handirik haien egoeraz. Larogeita hiruan beraz zer nahi du gal izena bera ezagutzen zinutela edo bate? Askifitea agertu zen, entzuzen, baiketa antxegu batzu izan baitzinen eta ongi horretzen banaiz. Norbaiten xakelan, askatua izan zen, refusiatu hoi baten xakelan, atseman zen paper bat, izen petua, izen horrekin, eta nun agertzen ziren mehatxuak, egoaldeko refusiatuen kontra, baita ere haien laguntzaileen kontra, eta horrela agertu zen izela. Hala ere, azpimaratu behar da ez zela lehen aldia, baziela olako atentatuak euskal refusiatu politikoen aurka, jadenik aurreko urteetan izan ziren hainbat eraiketa, hainbat atentatu, baina orduan hasi zen benetan hiru urteko izu estrategia bat montatu zena espanyol gobernamentuaren eskutik eta poliziaren eskutik. Nolako giroa zen justuki Baiona tipian gara jortan, izu aipatzen duzu, errefuxiatu asko baziren gune hortan, ezakit nola horretzen duzu garaiko giroa? Oso zaila da asmatzea gaur egun nola zen egoera garaian egia da, hor aurreko amarkadetan eunka gazte, etorri ziren egoaldetik jesi, torturagatik, represioagatik, Eta orduan hemen bizi ziren ehunka euskal refuxiatu politiko, hola deitzen bai genituen, baititugu oraindik. Ez dakit susen zemat ziren, behar ba mila bat, ipar euskal herrian zehar. Eta ba, hemen bizi ziren, hemen lan egiten zuten, ahal zutenean, ikastoletan ematen zituzten ahorrak, beraz burasoak ziren, gure elkarteetan hemen parte hartzen zuten. Giro hori gaur egun dezagertu da, antzu eta zaila da asmatzea, me hori zen pixka bat, gurekin ziren, fin, ziren egoaldekoak ziren gurekin, ari ziren jende batzu parte hartzen gure aktivitate guzietan. Eta beraz, gehal hasi zenean, kostatu zuen, askifite hoa hartu ginen, eta ala ere kokatzeko berriz gehal zer den, da, handuzun bezala, mercenarioz osatutako talde terrorista bat, eta gibelean, espanyol polizia eta gobernamendua. Gehal da egun bat atentatu, larogoita irutik, beraz, abendutik, larogoita sei zazpi arte. Ogoita zazpi hil, amarnaka zauritu, eta gehi atentatu materialak, enpresa bat zuen kontra, edo. Beraz, irriten aldena da, hiru urtez atentatu bat, amabost egun guziz, bataz beste. Asmatu behar da zer den, atentatuak da, tipo bat, ostatu batean sartzen, pistoleta batekin, eta hasten dena tirokatzen, handen jendea eren kontra, eta usu jendea hiltzen duena, edo nor, izan dira ere ez bakarrik refugiatuak, irailak, baizik eta izan dira ere jende batzu frantses herritarrak erenen dugu, hor zirenak, hil zirenak, hain zuzen, hor baitziren momentu batean, ostatu batean. Beraz, izu egoera, egiazko izu egoera. Izan dira ere bombak oto batzutan, lertzen zirenak erreka erdian. Beraz, jende guzia izu tuazen, eta hori zen helburua dena den. Izua sortzea populazioan, eta horrela frantses gobernamendua presionatzea neoriak arditzan, errefuxiatuen aurka, etaren eta erakundearen aurka, eta errefuxiatuen aurka, zehazki persona horien aurka. Justuki, bi estatuen implikazioa, susmatzen, astapenetik susmatu duzue hori, edo berantago etorri da? Iparaldeko abertzaleen artean, berehala argi genuen hori zela, espanyol gobernamenduak bultzatutako erraiketa edo atentatu kampaina bat eskual refusiatuen aurka. Bere ala hori salatu genuen, noski inork ez zuen sinesten, eta are kontrakoa, frantzis gobernamentuak hartu baitzituen neurriak ez oztopatzeko atentatuak, baizik eta eskual refusiatuen aurka. Bere ala hasi ziren deportazioak, beste herri batzuetara, Latin Amerikara edo Afrikara, ondotik hasi ziren estradizioak, hor larogoita laoko udan, izan ziren zazpi refuxiatu atxilotu, eta askifite haietarik hiru estradituak izan ziren espanyol estatura, lehen aldia zen, luzaz eskual refuxiatuak baitzuten refuxiatu estatutua, eta bestuak ziren horrekin, detoregatik, libroki eta guztiz publikoki bizi ziren. Garaian, izan dira reakzioak, proatzen dut, mobilizazioak, gizartea mobilizatu da justuki garaian? Gizartea bere osotasunean populazioa beldurzen, hori zen helburua, izua sortzea eta lortu zuten, neurri handi batean, biziki beldur garria zen dena den, denentzat, guretzat ere bain, noski. Hala ere, aldi oro mobilizazioak bere ala, mobilizazioak antolatzen genituen, atentatu bat gertatu egunean bertan eta ondoko asteburuan. Beraz, atentatuak eta mobilizazioak etengabe. Eta gero, larogoita lauan, estradizio mehatxoak izan zirenean, anai artea elkarteak, aspaldi refuxiatuak laguntzen zituen elkarteak deitu zuen bilkura batera antolatzeko refuxiatuen aldeko sostengua. Eta horrela sortu ziren refuxiatuen sostengu komiteak, garaian baziren Ipar Euskal Herrian zehar, amairu talde. Hain zuzen, sostengu hori eta ez bakarrik sostengua, salaketa eta sostengua antolatzeko. Hala, eta komite horiek iraun zuten gero luzaz, eta gero beste elkarte bat sortu zen segida hartzeko beraz. Etengabeko mobilizazioak, eta gero laguntza praktikoa entzuzen atentatuak saiesteko, baita ere refusiatuak babesteko. Nolaz bait. Zuk nola ikusten duzu justuki gaur egun bi estatuen gandik olako iragan hori nola tratatu duten? Azpimarratuko nuke lehen gauza da frantses poliziaren eta behar ba gobernamenduaren implikazioa ez dela inoiz argitua izan. Horregatik sortu zen oroit eta xala elkartea, organismoa, larro eta emezortzian. Hain zuzen, agerian ez hartzeko frantses estatuaren, ezakigu soberaz zemailan eta nola, implikazioa. Eta ardura horiek ez dira oraindik argituak izan, eta lan hori egin behar litzateke. Importanta da, gauzak argitzea eta jakin araztea. Gaur egun lan hori, argipen lan hori, ardurak jakin arazteko, egin behar da, eta ne ustez ez dugu. Horregatik importanta da guzi hortaz hitz egitea, hain zuzen iraganak eragiten baitu noski gaurko egoera, eta hori dena argitu arte ezin da izan benetako bakea. Dominika Dagar, mila esker. Mila esker zuri.